Op 31 augustus 1974 namen Veronica, R&I en Radio Atlantis afscheid van hun luisteraars. Radio Miamigo en Caroline gingen door. En het zag er naar uit dat wanneer ook zij uit de lucht zouden gaan, de zeezenders definitief verleden tijd zouden zijn. Tot in 1977 Gerard van Dam, berucht in de zeezenderwereld, samen met een aantal medewerkers besloot van zijn Landpiraat een zeezender te maken. Die Landpiraat was Weekend Music Radio en klonk ongeveer als volgt. Dit is WMR Weekend Muziek Radio. Het was Jimi Hendrix met Hey Joe, enorme muziek op de WMR. Wij houden hier wel van mooie muziek en er is al bijna een half uur verstreken, zie ik. Dat gaat wel snel. Er zijn al enige borrelnoten genuttigd, zie ik. De kruimels liggen hier al op de grond, maar ja. Radio WMR. Ja, ja, Radio WMR dus. En het is wel leuk eigenlijk dat we in staat zijn gesteld om hier een uurtje vol te komen ouwehoeren. Ja, inderdaad, ik vind dat werkelijk prachtige muziek. Smaken verschillen natuurlijk. Smaken verschillen, ja. Het is een behoorlijke herrie achter mij. Ja, die is wel leuk. Aardig, publiek. Hoi Montjo, ik ben aan het woord. Stilte. De volgende plaat van Pink Floyd. Vandaag 5 uur lang weekendmuziek radio. Goedenavond, Astrid de Jager bij u met een vreemde tune, vreemde muziek. Eigen tune heb ik thuis laten liggen, maar ja goed, kan je ook niets doen. Het is duidelijk een tune van Peter van der Laan, een ex-medewerker van Radio WMR. Allemaal, oh wat vreemd allemaal zeg. Nieuwe studio en dat allemaal in Hilversum. Broadcasting on the FM waveband, you're listening to Radio WMR. In alle stilte werd in het voorjaar van 1978 een kleine kustvaarder, de Aegir, in de haven van Scheveningen omgebouwd tot zendschip. In alle stilte, maar net niet stil genoeg, want op vrijdagavond 23 juni 1978 werd de vrije radiowereld wakker geschud door het volgende ANP-bericht. Nederlands nieuws. De politie van Den Haag heeft op een kustvaarder in de haven van Scheveningen een grote hoeveelheid radiozend- en studioapparatuur in beslag genomen. De kapitein verklaarde tijdens een verhoor dat het schip was gehuurd door enkele mensen die vanaf zee wilden gaan zenden. De namen van deze mensen zijn niet bekendgemaakt. Behalve de kapitein nam de Haagse politie ook 2 monteurs mee die bezig waren met de installatie van de apparatuur. Deze bestond onder meer uit 3 middengolfzenders, 2 FM-zenders, 10.000 grammofoonplaten en ruim 200 bandopnamen. Radio Miamigo besteedde aan deze inbeslagname ook veel aandacht. Dick Verheul las die bewuste zaterdagmorgen het nieuws op 319. Dit is Miamigo Internationaal. En dat is momenteel bij een woelige Noordzee. Miamigo temperatuur momenteel 14 graden. Dit is Dick Verheul met het nieuws. Luisteraars, goedemorgen. De Haagse politie heeft op een kustvaarder in de haven van Scheveningen middengolf- en FM-zenders en de bijbehorende studioapparatuur in beslag genomen. De kapitein heeft verklaard dat het schip was verhuurd door enkele mensen die vanaf zee wilden gaan zenden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Miamigo tijd, de juiste tijd, altijd. Ondanks deze tegenslag slaagden de medewerkers van Gerard van Dam er toch in de Aegir op zee te krijgen. En zelfs zij het bijzonder zwak in de ether op 192 meter. De naam Weekend Music Radio was inmiddels veranderd in Radio Delmare. Op 21 augustus waren de eerste testuitzendingen van dit station te beluisteren en waren er voor het eerst na bijna 4 jaar toch weer 2 zendschepen in de ether. We luisteren nog steeds naar de testuitzending, de eerste officiële van Radio Delmare. Op 192 meter voor Riddelhof. Je kunt nog altijd naar ons schrijven, speciaal postadres voor inlichtingen. En daar naartoe, datzelfde postadres gedoogsturen. Je ontvangt rapporten. Gewoon een briefje zijn waarin u vertelt hoe u ons ontvangt. Als we goed doorkomen, de muziek een beetje om aan te horen. Goedenavond, dames en heren. Nederland heeft er weer een piratenzender bij. Enkele kilometers voor de kust van Goeree ligt de in Panama geregistreerde kustvader Egir, van welk schip Radio Del Mare is begonnen met proefuitzendingen. Deze zijn te horen op de 192 meter band. Op het ogenblik wordt alleen muziek uitgezonden. Eind deze week wil men echter beginnen met volledige uitzendingen. Dan zal ook de kracht van de zender worden vergroot, zodat de zender, die nu alleen in de naaste omgeving te beluisteren valt, verder landinwaarts te horen zal zijn. Goedenavond, dames en heren. Het zat Radio Del Mare niet mee. De zwakke ankerketting van de Egir begaf het op 11 september tijdens een storm met windkracht 8. De luisteraars op 192 meter hoorden 's morgens om 9 uur René de Leeuw in paniek roepen: red ons, dit is Radio Del Mare, uitzending van de Schiphol. We zenden uit van de Egir. We zijn losgeslagen van ons anker en liggen vlak voor de Zeeuwse kust. Als u dit hoort, waarschuwt u dan onmiddellijk de kustwacht. Want we zijn in nood. We lopen direct op de rotsen. We kunnen het schip nog redden als u wilt. Belt u de kustwacht. 10:30, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het zendschip Egir, dat sinds 21 augustus vanaf de Noordzee clandestien radioprogramma's uitzendt onder de naam Radio Del Mare, is door de storm van zijn ankers geslagen. NCRV, hier en nu. Noortje van Oostveen. Goedemiddag, luisteraars. Dit is Radio Del Mare. SOS, SOS. Mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Dit is een SOS van de radio. Dit is wat de luisteraars naar de piratenzender Radio Del Mare vanmorgen konden horen toen het zendschip Egir door de storm lossloeg van zijn ankers. De heer Bouwman van de politievoorlichting Rotterdam gaf ons een half uurtje geleden de volgende informatie. De Egir die is afgemeten in Maassluis. Daar wordt het schip door de rivierpolitie in beslag genomen ten behoeve van de PTT en de douane. Weet u of er een zendinstallatie op het ogenblik aan boord is die in werking is? Dat weet ik niet. Die in werking is was waarschijnlijk niet, maar dat weet ik niet. Maar het zou natuurlijk kunnen dat dat hele spul overboord is gezet. Weet ik niet van. In Maassluis is op dit moment verslaggever Leo Touw, die we nu aan de telefoon hebben. Leo, hoe is het met het zendschip Egir? Heb jij dat inmiddels daar in Maassluis gezien? Nou, Noortje, de Egir komt op het ogenblik hier de haven van Maassluis binnen. Getrokken door een sleepboot en geëscorteerd door twee boten van de rivierpolitie. Ja. Het schip zal zo dadelijk hier afmeren. De laatste uitzending waar we net een stukje van hoorden was nogal dramatisch. Zijn er persoonlijke ongelukken gebeurd, voor zover je weet? Nou, voor zover ons bekend niet. Er zouden 7 mensen en een kapitein aan boord zijn. Het schip meert op dit moment af. Ik weet niet of ik voordat deze uitzending afgelopen is nog wat nadere informatie daarover kan krijgen. Oké, Leo Touw, voor dit moment bedankt. Goedemorgen! En zo waren Caroline en Miami Go weer alleen tot op 20 oktober 1978. Mark Jacobs om 11:55 zei: goedemiddag. Luisteraars, goedemiddag. Dit is Mark Jacobs voor Radio Miamigo. Wegens onvoorziene omstandigheden gaan wij nu uit de lucht. 3-3-1-1-9-9. Voor Caroline en Miamigo begon een lange periode van stilte, aangezien de generatorproblemen aan boord niet onmiddellijk waren op te lossen en de verhouding tussen de directies steeds slechter was geworden. Na bijna 5 jaar kwam aan deze samenwerking tussen Caroline en Miamigo een einde. Intussen waren de Del Mare-medewerkers niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar men was al snel weer begonnen met het uitrusten van een tweede schip, de Scheveningen 54, dat op sensationele wijze de haven van Scheveningen op 16 december verliet. De Scheveningen 54 had aan boord een Cummins-generator, bestemd voor de MV Miamigo, waarvan Radio Del Mare zou gaan uitzenden totdat de Scheveningen 54 zendklaar was. Ooggetuige bij dit overzetten was Del Mare DJ René de Leeuw. Toen zijn we eerst eens langs zij gegaan, heel voorzichtig, want ze waren natuurlijk als de dood voor acties vanuit België misschien. Ja. En toen is Tony Allen eerst bij ons aan boord geweest. Uh-huh. En toen zijn we in de middag pogingen gaan ondernemen langs zij te komen, de Miamigo. En dat is iets dat gaat een beetje moeilijk. Als er niemand aan boord is die kan varen, dan mag de stuurder en Leo, die wel kan varen, in de machinekamer. Maar Van Dam zou hem er wel even naast liggen. Ja, ja. Ik was met Leo in de machinekamer. En nou, ik hoorde op een bepaald moment een paar geluiden en ik voelde een paar stoten. Ik vloog door de halve machinekamer en Van Dam had hem wel even geparkeerd. Ondertussen hoorde ik een paar Engelse vloeken dat er een paar ruiten gebroken waren. Op het achterdek, daar van die stuurrut. Ja. Nou, na veel deuken en krassen en piepen en doen werd de generator overgezet. Waarbij nog eens een keer het achterste gedeelte van de stuurrut zwaar beschadigd werd. Ja. Maar die generator stond op een gegeven moment. Na het overzetten van de generator voerde Scheveningen 54 terug naar de Nederlandse kust en ging daarvoor anker. Op de MV Miamigo bleven René de Leeuw, Peter van der Holst en een Nederlands meisje achter. Marie-Louise vertelt iets over de gebeurtenissen in die tijd en over de intermenselijke verhoudingen aan boord. Maar goed, je tijd op de Miamigo. Die was, vond ik, geweldig. Ja. Het was heel anders, een heel andere boot. De Scheveningen 54 was kaal, met een mesvorm houten banken en ja. Je zat er echt ontzettend ongemakkelijk en alles was vies en onder de olie en zo. En mm-hmm. Gewoon totaal geen gezelligheid op boord. Nee, nee. Toen stapte ik op de Miamigo en ik zag ineens een kerstboompje en een mesvorm met echt makkelijke stoelen en een gewone salontafel. En ja. Studio's en nou, ik keek mijn ogen uit. Maar je bent dus eigenlijk meegegaan, eigenlijk op verzoek van René natuurlijk, hè? Je waren wat bevriend met elkaar, hè? Ja, ja. Ja. Dat is toch anders verlopen, geloof ik, dan hij zich gewenst had, kreeg je de indruk. Ja, wat in eerste instantie toch echt niet mijn vak was, maar ja. Nee. Vertel er dus wat van. Nou ja. Jullie kregen mot met elkaar. Nou, we mot met elkaar, voor zover als ik dus dacht, ging alles goed. En René dacht dat het niet goed ging. Dus René zei op een gegeven moment van, nou, voor mij hoeft het niet meer. Ik zei, nou ja, oké, dan voor mij ook niet meer. Nou ja, er niet moeilijk over doen. Voor mij was de zaak daarmee gewoon helemaal afgedaan. Ja, er was, hoe zei hij dat? There's only one queen on the ship. Ja, hij... Nou ja, goed, ik ken Pieter Chicago natuurlijk wel een beetje. Met hoe hij denkt. Die was inderdaad vrij lastig. Ja. En nou ja, met Richard Thompson, daar heb ik dus inderdaad wat handverkering mee gekregen. Ja. Maar verder, ja oké, okay. Ik kan me voorstellen als je een paar weken op zo'n schip zit en je en er, als man zijn dan of als jongen zijn en er zit één grietje aan boord, nou ja oké, okay, iedereen probeert wel eens wat. Ja. Ik vind het vrij menselijk en ik dacht, voor zover als ik weet heb ik er nooit aanleiding toe gegeven of zo. Ik weet niet, ik ben mezelf en ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn. Mm-hmm. Maar echt veel moeilijkheden heb ik er niet mee gehad, alleen nou met Pieter Chicago. Maar ja, dat, als je de verhalen naar de rand dan hoort, dan denk je van nou ja, ik ben toch niet de enigste geweest. Nee, inderdaad. De Delmare-organisatie slaagde er niet in olie voor de generator aan boord van de MV Miamigo te krijgen, zodat het voorlopig stil bleef op 3E9. De zoveelste tegenslag voor Radio Delmare was bovendien het binnenslepen van de Scheveningen 54, die wederom wegens een slechte ankerketting binnen de territoriale wateren was gekomen. Iets wat later zonk de Miamigo bijna, omdat wegens oliegebrek de pompen aan boord niet meer werkten. Een hele nacht dreef The Old Lady zonder bemanning rond, maar toch slaagde Pieter Chicago erin het schip weer droog te krijgen. Een nieuwe Nederlands-Belgische partner werd door Ronan O'Reilly gevonden en op 15 april 1979, 15 jaar na de officiële opening, was Radio Caroline voor de zoveelste keer terug in de ether. is Caroline on 319, your all-day music station. Goedemiddag, het is 2:02. U luistert naar Radio Caroline op 319 meter, 319. Dat komt overeen met een frequentie van 963 kilohertz. En ik wens u namens alle medewerkers van Radio Caroline een prettige kerst. Good afternoon, or good morning actually, it is really, I suppose, 2 minutes past 11 our time, 2 minutes past 12 cloggy time. This is us, we're back, and I thought we'd start off with this one. That's Chris Rea and Fool If You Think It's Over from his first album, a song which was quite a big hit for him as well. It really is absolutely incredible to be sitting here on this Sunday morning, Sunday afternoon. My mind has not quite got itself together yet. I'm shaking, absolutely shaking, which is something quite unusual for me. 15th is a nice day actually to come back because it's 15 years ago, Easter 1964, that Radio Caroline came on the air and started doing what it's doing now. Our real birthday, of course, sort of celebrated around about the end of March, March 27th, 29th, but this is our official birthday. We have an official birthday, like all queens. Make of that what you will. Arthur Garfunkel and a Batty song. That's Bright Eyes from the All Ship Down movie, which is kind of gorgeous, but I haven't seen yet. 21 minutes past 12 midday, continental time, 11 o'clock, of course, British time. I'm going to have to change that clock, Herman, because I I keep looking at it and it you keeps... You get another one. Yeah, well, yeah. We'll have... clock from downstairs. Oh, no, listen, don't give me two clocks. That'll be insanity. Total insanity. Then you get the time in the middle. How does it feel to be back, lad? Fantastic. Yeah. Absolutely, yeah. Say something to your friends in Cloggy, go on. Okay, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Dit is Radio Caroline. En dat uitzendt op 319 meter van de Middelgolf. Oftewel de 963 kilohertz. 1 kilohertz opgeschoven zijn we inmiddels. En we gaan erg fijne programma's maken, dacht ik. Voorlopig even Tony Allen. Daarna zien we wel wat we doen. Want we zijn allemaal nog een beetje onder de indruk van het feit dat we terug zijn in de lucht en dat we weer fijne muziek kunnen verzorgen voor iedereen die het maar wil horen. Tony. He's good, isn't he? He's smashing. Voorlopig moest het nieuwe Caroline het nog even doen met de oude jingles. Caroline, the sound of the nation. Caroline, the sound of the land. Caroline, the sound of the nation. Hier zijn wat fragmenten van Radio Caroline uit mei 1979. Uit de tijd dat de singeltjes nog maar 1 minuut en 58 seconden duurden, een opname van Del Shannon. Hij schreef het zelf en het heette Heads Off to Larry, nieuw van Graaf Tel. Nummer 1 in Jeruzalem en dat was uiteraard de formatie Milk and Honey. Dat is het Your Shot voor deze week bij Radio Caroline. Sweet Louie Louise door de groep Iron Horse. Extra verkeersinformatie, hier is Rob Hudson. Vers van de pers. Dat was de laatste van de Bee Gees, het heette Love You Inside Out. Paulus de Wit. Half acht is de eerste wet. Luisteraars, goedemorgen. Dit is Radio Caroline, uitzendende via de 319 meter, 963 kilohertz. Bij u met Nederlandstalige programma's tot vanmiddag half zes. Ruim 2 minuten over half acht. Wekker Radio, van 7:30 tot 9:00 op Caroline, met René van Elst. Dat is aardig wat lawaai waarmee ondergetekende uw huiskamer komt binnendenderen aan het begin van deze aflevering van de 19 Toon Show. En mijn naam is meneer Visser, ik ben bij u tot 2:00. We begonnen met Steppenwolf aan Born to be Wild. Scott Walker en zijn broertjes, de Walker Brothers, we kennen ze nog van My Ship is Coming In and Make It Easy on Yourself. En dit vind ik hun mooiste, en dat heette The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Yo, maar weer, de graaf kan het nog steeds niet te timen. Maar ja, dat komt misschien nog wel eens een keer. Dat was een opname van de formatie Fleetwood Mac. Dat heet Don't Stop. Dit was de laatste nieuwsuitzending voor vandaag. Morgen vroeg om 8 uur krijgt u meer. Radio Caroline heeft een nieuw adres. Altamira, Avenue Ansol, Marbella in Spanje. Ondanks alle tegenslagen ging ook Radio Del Mare door. Een derde poging begon op 10 juni vanaf een omgebouwde logger, de Martina, die nu EGIR 2 werd genoemd. Peter van der Holst verrichtte op 17 juni de officiële opening. Goedemiddag. Goedemiddag. 17 minuten over 12 en wees van harte welkom. Je luistert naar een openingsuur van Radio Del Mare. Ik heb hier een krantenartikel dat jongstleden vrijdag verscheen in de Haagse Courant. Het is geschreven door de heer Jacques Geluk. En dat ga ik nu eventjes voorlezen. En op een bepaalde stukken zullen we even reageren, want er zitten een aantal zeer vreemde beweringen in. Het artikel luidt als volgt. Radio Del Mare begint morgenmiddag om 12 uur met zijn derde uitzendpoging uit de Noordzee. De avonturen van het zendschip gaan zo langzamerhand lijken op een spannende jongensroman, waarvan de hoofdstukken steeds op het nippertje goed aflopen. Hoofdpersonen hierbij zijn de Hagenaar Gerard van Dam, een aantal zeer jonge discjockeys en officier van justitie, meester J.H.C. Pieters uit Amsterdam. Hij zegt daarover meer, onder meer over, ik heb de 2 vorige schepen gepakt en ook dit krijg ik, aldus de officier. De jacht is al begonnen. En dan volgt er een klein stukje geschiedenis. De avonturen begonnen in augustus vorig jaar vanaf het zendschip Egier voor de kust van Goeree. 6 discjockeys verzorgden programma's vanaf de zeer gammele boot. Nou, daar is de eerste reactie. De Egier is altijd een buitengewoon goed zeewaardig schip geweest. En het is bijvoorbeeld heel wat jonger en steviger en er zitten geen gaten in, zoals bij een ander zendschip wat er op de Noordzee ligt. Laten we het maar bij de naam noemen, de Miamigo. En waar velen al niet meer in geloofden, gebeurde op 1 juli. Radio Miamigo kwam terug in de ether. Ditmaal vanaf een eigen schip, de Magdalena. Na maandenlange voorbereidingen in Griekenland leek het er in die dagen op dat Radio Miamigo vanaf de Magdalena een gouden tijd tegemoet ging. Het openingsprogramma op 272 meter middengolf, 1100 kHz, werd gepresenteerd door Ton Schipper. Welkom, luisteraars in België en in Nederland. Bonjour, chers auditeurs en France. Hello, ladies and gentlemen in Great Britain. Goedemiddag, lieve hörer in Duitsland. Buenos dias, amigos in España. Luisteraars, om het even maar in Europa. Welkom op de 272 meter. Hier is hij weer, Radio Miamigo Internationaal. Oh, oh, oh, oh. Miamigo. Oh, oh, oh, oh. Miamigo. Oh, oh, oh, oh. Miamigo. 8 lange maanden betekenen niet dat Miamigo al die tijd is blijven stilzitten. Want het is al sinds maart 1978 dat er flink gedokterd werd achter de schermen weliswaar. Om het station aantrekkelijker te maken voor u, luisteraar in de Benelux. Vandaar dat u ons ook vanaf vandaag 24 uur per dag kunt horen. Dag in, dag uit, op de 272 meter. En het is 1 uur precies. Miamigo. Sinds 12 uur deze middag is Radio Miamigo opnieuw te beluisteren. En dat op 272 meter middengolf of 1100 kHz. De golflengte waarop u hebt afgestemd. Het station dat voor het eerst te beluisteren was op 1 januari 1974, hervatte vandaag 1 juli 1979 zijn uitzendingen vanaf het gloednieuwe zendschip de MV Magdalena. Met de terugkeer van Radio Mi Amigo is de Benelux Radio herboren. Een probleem voor Radio Mi Amigo was dat bijna alle oude discjockeys nu voor Radio Caroline werkten en men er niet in geslaagd was een nieuwe ploeg tijdig aan boord te krijgen. De Mi Amigo fans moesten het doen met Wim de Groot. Mi Amigo 272. Luisteraars in de Benelux, een bijzonder goede middag. U heeft het nieuws zojuist gehoord. Dit is Radio Mi Amigo, uitzendend vanaf de Vrije Noordzee 24 uur per dag. Dat was natuurlijk wat we wilden zeggen. Dit is een eentje die staat hoog genoteerd in onze Belgische nationale hitparade. En dit is het nummer Abba en Does Your Mother Know. Met Seven Party, de Chaplin Band. Zeg, ik zie je aan de andere kant van, eens even kijken, van 4 uur wel weer. Dit was het eerste uurtje van Soul Party en zo direct krijg je het tweede uurtje van de Soul Party. Na enige tijd kwamen Daniel Bolen, Jerry Hoogland, Erik Mes, Ben van Praag en Johan Vermeer Wim de Groot te hulp. Johan Vermeer vertelt iets over het leven aan boord. Het schip was 64 meter lang en het zag er toen nog schoon uit, dat wel. Maar aan de hand scheen het een beetje vuil geworden te zijn. Maar toen ik er was, was het nog erg netjes. Er waren toen 3 matrozen aan boord, waarvan 2 zich bezighielden met het schoonmaken. En 1 kok. Het was verdeeld in 3 gedeeltes. Een middengedeelte waar de tanks en de zender geïnstalleerd stonden. Een achtergedeelte waar de messroom was en de slaapvertrekken. En een voorgedeelte waar de voedselvoorraden lagen. En de studio? De studio was midden bovenop het dek. Dat was wel een beetje nadelig. Ook als het slecht weer was, moest je over het dek heen vanuit de messroom naar de studio toe. En dat is 's morgens vroeg in de windkrachtje 7 en met regenachtig weer soms niet altijd even prettig. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat was het wel een nadeel, ja. En de programma's, wat voor programma's heb je allemaal gepresenteerd? De programma's waren ondergetekende. Dat waren de ochtenduren 7 en 9, 12:02 's middags, 6:07 's avonds en in het begin 2:04 's middags. En dat heb je hoe lang gedaan? Ongeveer 3 weken. En toen? Ben je er weer afgegaan? Toen ben ik er weer afgegaan. Ik moest het ziekenhuis in, dus ik moest wel. Ja. Ik heb gehoord dat je ook je wel bezig hebt gehouden met de zender. Wat de zender wel ten goede is gekomen. Want ja, is begin er stond aan boord een 10 kilowatt Harris zender. En Harris is eigenlijk een onderdeel van RCA. Splitsplinter nieuw, bouwjaar november 1978. De etiketjes zaten er nog in. En die was inderdaad niet zo goed afgeregeld toen ik aan boord kwam. Zeer zeker niet wat de modulatiegedeelte aangaat. En het heeft ondergetekende met wat compressors en zo allemaal eventjes gecorrigeerd. Ja, want het was er helemaal niet, hè? Op 1 juli toen ze begonnen. Nou, het was er wel, maar er was niemand die wist hoe ze moest geïnstalleerd worden. Dat is het punt. Zoals je aan het eten bent, doe het vooral voorzichtig en goed kouwen. Dat is goed voor de spijsvertering. Ondergetekende heeft eens een keer lekker vet gegeten vlak voordat hij naar deze schuit toe ging. En dat heb ik wel geweten, want ik ging wel eventjes goed over mijn nek toen ik hier al hier aankwam. Maar laten we het daar verder niet over hebben, want dat klinkt zo onsmakelijk terwijl je net lekker aan het eten bent. Nieuwe jinglepakketten waren zowel op 319 als op 272 in gebruik genomen. Sommige van de jingles die u nu kunt beluisteren zijn zelfs nog nooit uitgezonden. Radio Caroline. Loving awareness. Radio Caroline. Love and good music. Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. Loving awareness, Caroline. Loving awareness. Loving awareness, Caroline. 319, Radio Caroline. Radio Caroline. Disco radio action from Radio Caroline. This is mi amigo. Mi amigo de parada. De hitmaker. Jeroen Woelwater was inmiddels een nieuwe Caroline-medewerker die de oude ploeg kwam versterken. Hier zijn nog wat Caroline-fragmenten. Wat is het ook weer? Oh ja, natuurlijk. Ik wist ineens niet meer hoe het programma heette, maar nu... Wekker! Radio! Staatssecretaris Veder Smit van Volksgezondheid heeft een besluit afgekondigd waarin kwaliteitseisen worden gesteld aan condooms. Elke partij van deze voorbehoedsmiddelen moet worden onderzocht in een door de minister erkend laboratorium. Verder schrijft de regeling voor dat op de verpakking moet staan dat een condoom maar één keer mag worden gebruikt. De staatssecretaris bracht de regeling tot stand onder meer op aandringen van de Emancipatiecommissie. Dan het weer tot morgenavond. Opklaringen, maar vooral in de nacht en ochtend enkele buien. Middagtemperatuur omstreeks 15 graden. En bij een zeer rustige Noordzee is de Caroline-temperatuur nu 14 graden. Een herhaling van de nummers. De nummers 182 en 210. Dat is 182 en 210. Met de groetjes vanaf de Noordzee. Tot zover nieuws en weer. Morgenochtend om 8 uur meer. Het nieuwe MiAmigo-project was toch niet zo duur en goed voorbereid als men bij de sensationele start kon vermoeden. Een niet al te sterke DJ-ploeg, geen ervaren nautisch personeel, veel technische gebreken en een zeer slecht ankersysteem. Ondanks herhaalde waarschuwingen van het boordpersoneel verzuimde de MiAmigo-organisatie op de proppen te komen met een goede ankerketting. Op 17 september sloeg de Magdalena voor de laatste maal van haar anker, na al enkele dagen daarvoor voor het laatst in de lucht te zijn geweest. Op vrijdag 21 september nam de justitie het zendschip dat binnen de territoriale wateren was gekomen in beslag. Goedenavond, dames en heren. Het illegale radiozendschip MiAmigo is vanavond door de Rijkspolitie te water geënterd nadat het in de territoriale wateren terecht was gekomen. 9 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het radiozendschip Magdalena, dat vanmiddag door de Rijkspolitie is geënterd, blijkt te zijn vastgelopen op een zandplaat voor de kust van Goeree. Het schip is daarbij lek geslagen en maakt water. Een onbekend aantal bemanningsleden is gearresteerd en de zendapparatuur is in beslag genomen. De Magdalena is het zendschip van Radio MiAmigo en niet van Radio Del Mare, zoals wij eerder abusievelijk hebben bericht. Dit was het nieuws. Voorlopig was Radio MiAmigo dus voor de tweede maal in stilte gehuld. Maar ook met de twee overige zeezenders, Del Mare en Caroline, ging het niet al te best. Radio Del Mare verliet wegens onderlinge en technische moeilijkheden op 14 augustus de ether. Over die onderlinge moeilijkheden hoort u René de Leeuw. Door zoveel omstandigheden zijn we bij elkaar, zo ontzettend uit elkaar gegroeid. Mm-hmm. Dat we daar best eens een boekje over open kunnen doen. Ja, nou, geen grap. Het grote punt waar het om draaide, was dat een van de baas, of zeg maar de baas, iedereen wel bekend, zullen ze nou niet noemen. Ja. Die is een verhouding begonnen met de vrouw van de kapitein. Een van de twee kapiteins van het schip. En zoals heel bekend in stripverhalen, kapiteins en iemand die van zichzelf heel erg goed zijn, maar heel sterk zijn en weinig hersens hebben. Ja. Dus dat werd een kwestie van ijzeren pijpen en was er op het einde ook helemaal geen lol meer aan voor de diesel. De hele Del Mare ploeg verliet de EGIER 2, behalve zendertechnicus Johan Rood, die geheel alleen aan boord bleef. Johan was nu kapitein, generatortechnicus, zendertechnicus en zelfs discjockey. Er wordt wel eens ergens beweerd, dat was Tom van der Meer met een beetje wenden, wordt geen agent. Er wordt trouwens wel eens beweerd dat de mens 3 dagen zonder eten kan stellen en langer niet. Nou, ik wacht nog steeds, het is mijn 2e dag hier en ik weet niet hoe lang ik hier volhoud, maar ja. Dan zul je wel de lijken zien aanspoelen, hè? Dat zou ik zomaar zeggen. Maar wij gaan lekker door met de muziek, wat dat betreft trekken we ons niet van aan. Hier zijn de New Seekers en you won't find another fool like me. Nee, een andere gek zul je wel niet vinden, denk ik. Ja, ik vraag me af hoe lang ik je nog moet zitten. Dat vraag ik me soms af en toe wel eens af, heel diep. Terwijl hij van, ja, moet het nog wel? Of waarom doe ik het eigenlijk? Maar zullen we niet te diep op ingaan. 25 over 4 bij ons. Wat gaan wij vanavond eten? Nou, ik denk dat ik vanavond een leeg blik zal opentrekken. Dat even voor de verandering. Lege blikjes maken ook wel, hè? Op 31 oktober bracht de eigenaar van de EGIR 2 het schip de haven van Stellendam binnen en was ook de derde poging van Radio Del Mar mislukt. Slechts Radio Caroline ging door alsof er niets aan de hand was. Tot in de maand november vrijwel alle Nederlandse discjockeys staakten omdat hun salarissen niet uitbetaald werden en de Engelse DJ's de Nederlandse programma's verzorgden. Alleen Wil Luikinga, die bij de AVRO ontslagen was, was nu op Caroline te beluisteren tussen 12 en 1 met Wil, Wil Wel. Die luistervriendjes, een bijzondere goedemiddag en hartelijk welkom bij deze aflevering van Wil, Wil Wel. Ad Roberts was de enige Nederlandse DJ die aan deze staking niet meedeed. En na enige weken was hij met salaris weer te horen samen met nieuwkomer Peter de Vries en Sebastiaan Peters, die zijn programma's aan land opneemt. Radio Caroline. 7 minuten over 1. Ik zeg hallo en welkom in de 19-tick-show tot de klok van 3. Mooie rustige blazen hier in de 19-tick-show. We zullen nu even proberen die spotten te draaien. Als alles goed gaat. Nee, het gaat weer niet goed. Nou, kan ook niet helpen. We gaan gewoon met de plaat draaien. Radio Caroline. Goedemorgen, even na 11. En dat is een nieuw geluid op Radio Caroline. En een geluid wat u zo'n beetje elke zondag terugvindt hier tussen 11 en 2. Want dit is namelijk de Belgisch Nationale Hitparade. En dat met Sebastiaan Peters tot zo'n uur of 2 vanmiddag. 319 Radio Caroline. 6 minuten over 2. Welkom bij de 19-tick-show door Tom van der Velde. Mark Jacobs, Rob Hudson, Jeroen Woelwater, Johan Visser, producer Theo van Doren en Paul de Wit verlieten Caroline. Met toestemming van de Caroline-directie deden alleen Rob en Paul nog een afscheidsprogramma op zondag 9 december. Ook toen, op zondag 9 december, werd wel duidelijk dat Ad Roberts en de kok Kees Borrel hun oude vrienden en collega's in de steek hadden gelaten. Het programma van Rob Hudson werd compleet verknipt en bij Paul de Wit vonden ze het nodig in een timefill zoveel commercials te draaien dat het afscheid van Paul werd weggedraaid voor het nieuws. 6-3 geworden bij Radio Caroline en dat betekent dat je voor de laatste keer hebt geluisterd naar Rob Hudson, Rob Hudson op uw radio. Loving awareness, Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. Dat was het voor de allerlaatste keer op Hudson hier bij Radio Caroline. Dankjewel voor het luisteren de laatste 2 jaar. De groetjes en natuurlijk als altijd hou je haars. Love and good music, Radio Caroline. Goodbye. Goodbye. Dag. Loving awareness, Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. Het wordt tijd om afscheid te nemen, dat gaan we direct even uitgebreid doen. Amerika was dat, met A Horse With No Name, had het nog een van de beste van de heren. Aangezien het laatste gedeelte van dit programma dus niet werd uitgezonden, laten wij het nu horen. Zo, dat is dan het laatste keer dat Paul de Wit op Radio Caroline te beluisteren was. Het is ten einde gekomen. Het uur tussen 3 en 4. Allereerst gaat mijn dank uit naar collega Rob Hudson, met wie ik een hele fijne tijd heb aan boord en aan land tijdens de Caroline-periode. Mijn dank daarvoor. En ook alle andere Nederlandse collega's.